Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından Kastamonu mektuplarından okumaya devam ediyoruz. Bir mektubunda, yani 108. mektupta üstadımız kendisine sorulan önemli bir soruyu cevaplandırıyor. Daimi hizmetinde bulunan Risale-i Nur şakirtleri, talebeleri tarafından sorulan bir soruya cevaptır. Soru: bu kadar zamandır hizmetinizde bulunuyoruz. Dünya ile ve siyasetle ilgilendiğinizi, hatta merak ettiğinizi bile hiç görmedik. Üstad, dünyanın gidişatıyla, siyasetiyle, politikasıyla, hatta o zamanlar yaşanan İkinci Dünya Savaşı ile bile ilgilenmiyor. Merak bile ettiğini hiç görmedik diyorlar. Daima iman ve ahiret dersi veriyorsunuz. Başka bir meşgalenizi görmüyoruz. Öyle anlıyoruz ki 18 senedir de durumunuz hep böyleymiş. Öyleyse hiçbir sebep yokken memleketi heyecana getirip Isparta'da sizi ve 100 arkadaşınızı mahkemeye verdiler. Neden? Yani yöneticiler hiç sebep yokken, siz dünyayla hiç ilgilenmediğiniz halde, politikayla ilgilenmediğiniz halde sizi politik düşüncelerle suçlayarak, devletin yönetimini değiştirecek diyerek haksızca böyle bir suçlamada, ithamda bulunarak mahkemeye verdiler. Halbuki 4 ay mahkeme tahkikatı, araştırmaları sonucunda dünya ile siyasetle ilgili bir şey bulamadılar sizde. Yalnız kendilerini ve mahkemelerini ebedi mahcup edecek bir bahane buldular ve o 100 kişiden yalnız 5-10 adama 5-6 ay ceza verdiler. Hem burada 6 seneden fazla tam karakolun karşısında, onların nezareti ve nazarı altında oturduğun, hatta odanın pencereleriyle daima senin her vaziyetin karakol tarafından görüldüğü halde, bundan 2-3 ay öncesine kadar gizli açık sürekli seni takip etmeleri ve araştırmaları, dostlarını senden kaçırmak için baskı yapmaları nedendir? Neden sana önemli ve karışık bir siyasetçi gibi bakıyorlar? Biz bu duruma hem üzülüyor hem hayret ediyoruz. Ancak şu 2-3 aydır yanınıza serbest gelip gidebiliyoruz. Önceleri korkarak ve gizli gelebilirdik. Bu meseleyi bize izah et. Evet, üstada böyle bir soru sorulmuş. Üstad da diyor ki el cevap, ben de sizin gibi, belki hatta sizden çok daha fazla bu vaziyetten hem hayret hem taaccüp ediyorum. Bu duruma ben de şaşıyorum. Şimdilik kısaca bir iki esas açıklayacağım. Birincisi, toplumun asayiş ve huzurunu sağlamakla görevli olan yöneticilerin, memurların, polislerin ve komiserlerin boş vehimlerle yoktan yere bize ve hizmetimize hücum etmeleri değil, aksine bizi himaye, teşvik ve teşcih etmeleri gerekir. Bu onların vazifelerinin gereğidir. Çünkü onların vazifeleri insanların birbirine saygılı ve merhametli olmasıyla, helalı haramı bilen insanlarla, itaat düsturuyla yapılır. Yani bir memlekette ne kadar helalı haramı bilen ve haramdan sakınan insan varsa, başkasının malına, canına göz dikmeyen, haset etmeyen insan ne kadar çoksa ve devlete, kanuna itaatli insan ne kadar çoksa ve bütün insanlığa, hakka, hukuka saygılı, merhametli insan ne kadar çoksa, o memleket daha kolay idare edilir. Asayiş orada daha kolay sağlanır. Öyleyse bu memleketin polisi, emniyeti, mahkemeleri neden sizinle uğraştılar, bizimle uğraştılar? Üstad cevap arıyor. Biz emniyete, helala harama hizmet ettiğimize göre, biz merhameti artırdığımıza göre, biz insanların birbirine saygılı olmasını sağladığımıza göre, biz toplumun huzuruna, asayişine, güvenine hizmet ediyoruz. Risale-i Nur hayata bakan yönüyle bu esasları temin ediyor. Neticesi de bilfiil görülüyor. Risale-i Nur'un en önemli merkezi olan Isparta ve Kastamonu'daki güvenlik görevlileri ve yöneticiler, dikkat ve insafla baksalar, bu illerin başka yerlere göre daha olaysız yerler olduğunu ve Risale-i Nur'un onlara parlak yardımını görecekler. Hem talebeleri, üstadın, Risale-i Nur'un talebeleri, bu kadar çok oldukları halde, hiçbir zaman asayişe zararlı halleri görülmemiş, hatta talebelerden 1000 adamın 10 adam kadar bile zarar vermediklerini, yani suç oranının fevkalade düşük olduğunu kalbi bozuk olmayan herkes görür. Bu meselenin sebebi, hikmeti şudur. İnsanlık aleminde ve İslamiyet'te 3 önemli mesele var. İman, din, hayat. Bunlardan en önemlisi de iman hakikatleri olduğundan, bu Kur'an'ın iman hakikatleri, başka ceryanlara tabi yapılamaz. Başka güçlere alet edilemez ve Kur'an'ın elmas gibi hakikatleri, dini dünyaya satan ve alet eden adamların nazarında cam parçalarına indirilemez. Yani dünyada insanlar menfaat için kaç takla atıyorlar. Dünyada alet edilmeyecek hiçbir değer tanımıyor birçok insanlar, bazı insanlar. Dünyaya o kadar tapıyorlar. Üstad diyor ki ben ve Risale-i Nur talebeleri Kur'an'ın hiçbir şeye alet edilemeyeceğini, onun âli makamını insanlara nasıl anlatırız? Nasıl anlatırız? Biz hiçbir şeye onu alet etmeyerek, bizzat biz onu en yüce makamda tutarak, politikadan uzak yaşayarak, menfaatlerden uzak yaşayarak, namuslu, dürüst, temiz, iyi niyetli, merhametli, adaletli yaşayarak, biz ancak İman ve Kur'an hakikatlerinin elmas değerinde olduğunu ve hiçbir şeye alet edilemeyeceğini göstererek bunu ispat ederiz diyor. Öyleyse biz Nur, Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur'un has ve sadık talebeleri onun içindir ki gerek siyasetten, gerek dünyanın birçok menfaatinden kendilerince uzak duruyorlar. Hatta sizin bu kardeşiniz, siz de bilirsiniz, bu 18 senedir o kadar muhtaç olduğum halde siyasete, hayat-ı içtimaiyeye temas etmemek için, yani toplumsal hayata girmemek için hükümete karşı bir tek müracaatım olmadığını ve bu 8-9 aydır yeryüzünün bu her cümercinden, yeryüzünü alt üst eden 2. Dünya Savaşı'ndan da ne soru sordum, ne merak ettim, ne de anlamaya çalıştım. Ne de onun üzerinde bir sohbet yaptım. Hiç kimseyle de konuşmadım diyor. Hatta şimdi barış geldi mi, savaş bitti mi, İngilizler, Almanlar kimlerle harp ediyor, bunları bile bilmiyorum. Siz de benim bilmediğimi biliyorsunuz. Ben bu kadar ilgisizim diyor. Neden ilgisiz? Demek istiyor ki üstad, 2. Dünya Savaşı'ndan bile daha önemli hakikatler var, iman hakikatleri. Bütün gücümüzle, bütün aklımızla, bütün dikkatimizle merak edeceğimiz şey, iman hakikatlerinin kalplerde durumu nedir, onu merak edeceğiz. Gönüllerde durumu nedir? Herkes imana sahip çıkıyor mu? Herkes Kur'an'a sahip çıkıyor mu? Biz onu merak ediyoruz. Başka hiçbir şeyi de merak etmiyoruz. Evet, milletin değerlerine hizmet edenler, kendi davalarına bu kadar sağlam, bu kadar halis, bu kadar güzel ve başkasına da hiç zarar vermeden sahip çıkarlarsa, elbette bir gün hüsnü kabul görecektir ve görmüştür. Üstad devam ediyor, diyor ki, hem herkesi geveze ve sersemeden radyoyu 3 seneden beri 2 defadan başka ne dinlediğimi ne de sorduğumu benimle beraber olan sizler biliyorsunuz. Televizyonlar da öyle, bütün dünyadan haberler, hele hele acı haberler getiriyorlar. İyi haberlerin haber değeri olmuyor. Onun için televizyon dinlemek, haber dinlemek genellikle insanı huzursuz eden saatler oluyor. Ben diyor 2-3 defadan fazla radyo dinlemedim. Dinlesem zaten odamdan duyulur. Dünyaya ve olaylara karşı bu kadar ilgisiz davranan bir adamın izlediği fikri mesleğe, evet fikir mesleği bu da, yani politik bir meslek değil, politik bir yol değil, fikri bir meslek, öyle bir yolda yürüyor. Buna bile hücum edenlerin, evhamlanıp onun evini sık sık arayıp sıkıntı verenlerin, insaftan, insanlıktan ve hukuktan ne kadar uzak olduklarını en insafsız adam bile anlar, diyor üstad. İkinci esas, ey kardeşlerim, sizler biliyorsunuz ki bizim takip ettiğimiz şu yolda benlik, enaniyet, şan-ı şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan, öldürücü zehirden kaçar gibi kaçıyoruz. Evet, bakın, Kur'an'a hizmet yolunda, imana hizmet yolunda o kadar nezih, o kadar temiz bir efendim kişiliğe sahip olarak hizmet edilmesi gerekiyor. Benlik, enaniyet bu davada işe yaramaz. Şan-ı şeref davası gütmek bu davada hizmetçi olmakla terstir. Makam sahibi olmak, bunları arzu etmek öldürücü zehir gibidir. Biz bunlardan kaçıyoruz. Böyle şeyleri hatırlatan durumlardan bile ciddi bir şekilde uzak duruyoruz. Çünkü bakın, dışarıdan bakan insanlar derler ki, dine hizmet ediyor ama hoca geçinmek için, dine hizmet ediyor ama para kazanmak için, dine hizmet ediyor ama saygı görmek için, manevi makam elde etmek için derler. O zaman neden hizmet ediyoruz ki? Ettiğimiz hizmete kendimiz zarar verirsek neden hizmet ediyoruz ki? Öyleyse hayatımızı ortaya koyduğumuz bu güzel hizmete, ömrümüzü ortaya koyduğumuz bu güzel hizmete kendimiz zarar vermeyelim. Benlik, enaniyet, şan-ı şeref, makam, madde aramak şekliyle. Böyle şeyleri hatırlatan durumlardan bile ciddi bir şekilde uzak duruyoruz, diyor. Elbette burada 6-7 sene gözünüzle ve 20 seneden fazla tahkikatınızla anlamışsınız ki ben şahsıma makam vermiyorum ve özel bir saygı da istemiyorum. Yani ben hocayım, ben alimim diye bir saygı da istemiyorum. Elimi de öptürmem. Sizleri de bu konuda kaç defa şiddetle uyardım. Yani elimi öpmek istediyseniz vermedim ve bunu yapmayın dedim. Bu kadarcık saygı duyan insanın bir el öpmesinden bile uzak durdum, diyor. Bana haddimden fazla makam vermeyin diye size darıldım, darılıyorum. Yalnız bir şeyi kabul ettim. O da Kur'an-ı Hakîm'in bu zamanda manevi bir mucizesi olan Risale-i Nur adına, ben de onun bir talebesi olarak, sizin iman hakikatlerini tasdik ederek teslim olmanızı ve iman hakikatlerine, Risale-i Nur'a sahip çıkmanızı, şükür duyguları içinde kabul ettim. Kendime ait bir şey değil. İşte bu derece enaniyetten ve benlikten ve şan-ı şeref namı altındaki riyakarlıktan kaçmayı düstur edinen birine karşı yöneticilerin, emniyet görevlilerinin evhama düşmelerinin ne kadar manasız ve lüzumsuz olduğunu divane olanlar bile anlar. Değerli kardeşlerim, başka yerlerde de üstad diyor ki, adeta çok zalim ve çok hassas adamların benim en küçük istirahatime ve bana en küçük saygı duyulmasına bile karşı çıkmaları menfi gibi görülebilir. Ama kaderi ilahi adeta onlar vesilesiyle beni azami bir zühde, azam yani dünyayı hiç talep etmemeye ve azami en büyük derecede ihlasa, samimiyete ve menfaatsiz bu hizmette bulunduğumu göstermeye muvaffak kıldı. Onlar dikkat ettikçe ben dikkat ettim ve bu da esasen dinime, iman hakikatlerine bir hizmet şekli oldu. Demek ki bize zulmedenlerin bile farkında olmadan hizmetimize yardımcı olduklarını ve bize bir samimiyet, bir ihlas kazandırdıklarını görüyoruz. Her şey Allah'ın elinde. Bugünlerde yapılan, verilen sıkıntılar da efendim böyle hayırlara vesile olabilir ve çok yerde de olmuştur. Biz Allah'ı bilelim, ondan isteyelim, ona dayanalım, ona güvenelim. Değerli kardeşlerim, bugün de hoşça kalın. Gelecek hafta aynı günlerde, aynı saatlerde tekrar Risale-i Nur sohbetlerinde buluşacağız. Hoşça kalın.